رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي العلامة العارف بالله سماحة الإمام صلاح الدين التجاني رضي الله تعالى وارضاه عن نبيه وقال تعالى فزادهم إيمانا فالإيمان يزيد وينقص وهو مذهب أهل السنة وهو مذهب أهل السنة والزيادة والنقصان من صفات الجواهر فأثبتوا أن الإيمان جوهر يرى ويحس kon ci jotay ko nu ci fiñ ci yamone moy fiñu doon waxe ci buntu manam ngum ak xereng bi nga xamantene yeralti bi sallallahu alayhi wasallam ma ngay rañan ci buntu rañanam gogou ak la ci aju ci walu rahas gañu rahas xolam ci ndax lo xamantene ndabal or la waye ñu fessal ko ak xereñ ak ngëm lolu bu wo defé ñu daal di koy soti ci dënnum ñu daal di koy tejj kon ñu daal ci gisé ni ngëm ak xereñ donte ñom ñaar ñep ay ñaari mbir la yo xamantene ay mbir yu minu ko dug maana lañ manam du lo xamantene lu ñuy lamb diko daj lañ waye and ak yoy yep am nañu jëm jo xamantene taxna ñu mën leena duggal ci ci ndab la nga xamantene fofu ndabal or la te yent bi sallallahu alayhi wasallam gis na len mu nek gisu beut wa danga mu ne kon qala wa qala ta'ala borom subhanahu wa ta'ala wax na ne fasadum manam yok len imanan ngam manam ci batay ci khayal lañu nek borom subhanahu wa ta'ala suratu al-imran man fasadum imanan ma azar al-imran ayat 63 mu ne kon nak fal imanu ngam kat yazidu day yok wayan qusu day wagneku ngam mom manam lu yok la ak di wagneku wo te lolou mazhab moy mazhab ahlus sunnati azab ahlus sunnati wal jamaa ñom seen mazhab moy lan moy na ngeum day yok di wañña amna nak ño xamantene jappé wuñ ko nonu lolou bo gisé mu mëna wuté wuté bobu am manam ci nitu zahiri rek li tax ñu wuté ci manam borom xam xam zahiri li tax ñu wuté ci ngeum yalla ndax day yok ka day wañña ko moy la définition biñu wouté ci ngëm biñu wouté lan moy définition ngëm motax ñu dal di wouté ci défi ci ngëm ndax day yok wala day wañé buñu xolé ñi nga xamantene ñom ñoy bo xolé wa ahlus sunna wal jamaa niñ définir ngëm moy dañ né moy li nga xamantene moy fas fas luñu fas ci xol la manam ak deugël deugal ak wolu buñuy fas ci xol la waye diko wax ak lamine ba pare muy ñukoy jëfé ci cëri manam ñom loolu lañ japp manam tasdiqul bil qalbi wa taqrirul bil lisani wa amalun bil qalbi manam bil arkani manam ngëm kon loolu manam luñuy deugal la muy sax ci xol waye nak lamine diko wax hein waye tamit manam mu nek li nga xamantene moy ciiri diko jëfi waye buñu xolé ñi nga xamne ñom ñoy murji'ay ñom fiñu waxé ñom liñu wax ci ngëm rek moy né ñom dañu japp né ci xol rek la yam manam ngëm moy li nga xamantene moy deggal gi ngay deggal ci xol lool mom motax ci buntu bobu ñom ñu japp né ngëm manam ñepp tollo ngëm ñu pour ñom parce que lutax parce que ñom ngëm moy jëmmi deggal gi au moment où ñun ñëpp deggal nañ né yalla amna té yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni manam man jëmmi deggal gi man nimu ko deugale yow nimu ko deugale ki nimu ko deugale kenen nimu ko deugale sahaba yi nimu ko deugale won yentil sa sa nimu ko deugale sayyida jibril sahaba meka ñom nañ ko deugale manam deugal gi jëmmi deugal gi ben la ci kaw lolu kon ñom ngëm amul wuté ci bir ngëm gi manam da ngay gëm baaga baña gëm mais lolu daf leena yobbi ci benen musiba bu ri manam non seulement daf leena yobbi ci motax ngay gis so xolé borom xam xam yi rahmatullah alayhi leg leg ñuy wax naan diw sangam de nit ku baxol la mom de dafa jappon ni ngeum han mom de dafa jappon ni ngeum de yok ko wañe wala ñu ne mom de dafa jappon ni ngeum da lan wax ne ngeum de xawlun wa amal manam wax la ak jëf manam nga gis lutax ñu koy préciser pourtant day melni lu xawon natural kay wax la ak jëf kay mais que ñom c'est parce que dafa existé won courant leum bo xamanteni doctrine la moy mur ci ay nga xamne ñom nonu lañuy xalaté manam keñu jayo jappon ni ngëm yalla fenn lenn rek la moy ku moy deugal gi ngay deugal nekku yalla manam ci saxol bis boko xese ba deugal ñun ñep comme ko jëmmi deugal gi ñun ñep ben la ci ñun manam parce que bu mako xese ba deugal ñu japp man mu wërna deugal nako keneen deugal ko jeexna kon bu boba ngëm yi yépp tolo kenn gënte gëm kenn ñom non lañu jappé won mbir bi nek pour ñom ngëm ci xol rek lay ne manam limi def ci biti ni lolu batay tudul ngëm ci kaw lolu ñom dañu jappone motax ñom dañu jappone ngëm du wañi manam ni nga xamantene nit ki bu gëmulé jëfum yi dago jariñ dar nonu lañu jappé won tamit ne ñom nit ki bu xese ba gëm limi def du ko wañi dara manam mën na def lu bon lu ko neex buñ waxé rek mu ne xol rek am solo li am solo moy xol té man gëm na yalla manam té lool rek am solo manam ñom nonu lañu jappé won mbir mi ce qui fait que lu nit mën ti def ci lu bon ñom dañuy japp né grawul quoi parce que au moment où mom gëmna manam yi ci dess yépp amul solo quoi wa gaay ñoy nek ci ki rek yoyu amul solo affaire yi du ay té lool rek lañu gis ñukoy xalaté nonu manam japp na mbir yi amul solo dal li am solo rek moy ni ngay li nga japp wala manam ci bir affaire ci intérieur et que affaire jarul di ki bi manam do jarul ngay def dara ci biti ñom non lañu japp won mbir mi motax lolu motax ñoo ñu leen doon tuddé al murji'a ñom groupe bobu non lañu leen tuddé al murji'a liñ doon def irja'u la tudd manam sen doctrine mo tudd al irja'u moy jëmmi li ma leen wax lolu mo tudd al irja'u bu fekente ne ñu tuddé leen tamit manam groupe bi mo tudd al murji'a ñoñu kon fofu nak lañu wuté ko ahlus sunnati wal jamaa ba paré ñom dañoo jappone comme que loolu du wañu kenn dara kon ce qui veut dire que nit ki bu xese ba nek ni man julit la rek jeexna mom nitu aljana la manam lu mëna def ci lu bon grawul mais loolu mom dafa wuté benen côté bi nga xamantene ñom dañoo extrême aussi ci benen côté bi manam ñi dañoo extrême ci laxisme bi mais amna ñeneen ño xamne dañoo vraiment ay extrémiste lañ mais ci benen côté bi manam ñoom dañoo dañuy japp ne dañuy ne ngëm deug la day ne ci xol mais jëf yi ci jëmm bopom manam ci jëmm pont ci ngëm gi la bok manam jëf yi ngay jëf lu baax gi ngay def mom ci jëmm ngëm gi la bok de telle sorte que su wañé ko limi tek moy sa ngëm moy amu ngëm amato ngëm ñoñu lañu tuddé du mot khawariji la du mu'tazila yi khawariji lañu mais ñoo mu'tazila yi sore wuñ ndax mu'tazila yi dañu japp manam ce qui veut dire que pour ñoo nit ki bu doy def bakkar bu mag bu mëna don ci bakkar mag bi manam bokalé ray nit ray wax ju soutante moy lu dul ak yenen yu mel nonu manam sacc ndialo nan sangara ak yu mel nonu pour ñom bu ko nit ki xese ba def rek limi tek moy yefero manam def nako moy limi tek moy genn na ci l'islam mom legui yefir la lutax parce que ñom dañu japp ne def ci jëmmé bopam dafa bok ci manam dafa nek li nga xamne constituant ngëm gi la ci bopam bis bu deñé rek jëf joju su deñé wala bakkar bu mag bobu bu ko nit ki defé day daal di jëmm ci l'islam manam day daal di jëmm ci ngëm gi te bu boba day daal di jëmm ci l'islam fofu nak ñom mu'tazila yi ak khawarij yi ñom fiñu wuté fenn rek la moy né khawariji dañu japp né wajjo de yéfir la génn na ci l'islam té day dem sawara sax fa abadan kanta mu'tazila yi rek ñom japp ñu né génn na ci l'islam ga mais dañ né dafa nekk ci digënté bo xamanténé digënté ngëm la ak ñak ngëm wayé lolu li tax ñu wax ko moy dañu ñëmi wut waye résultat bu mi indi mom ñom ño ci yam ño xawariji moy ne waju mel nona manam ku def ben ci bakkar yu magi limi tecc moy day dem safara sax fa abadan motax ngay gis ne xawariji bokku nañ ci ñi nga xamantene ñoo gëna sam fi bakkar yi lu mata bayyi xel la xawariji dañoo sam ci bakkar yi manam ay nit lañ ñoo xamantene danaka duñu def bakkar parce que ñom dañoo japp ne buñu defé bakkar da leen di jébi ci l'islam ci jëmi bopom ñu motax ñom ngay gis dañuy deggu tamit dañuy wax deug duñu wax mukk luddul deug parce que dañu jappalé jëmmé wax ko moy da leen di génné ci l'islam da nga leen di gis ñu nek ño xamantene fo lan fekk ñi ngi jëmo pratiquer diine ji manam ala lèf comme nañ ko jàngé ñom comme nañ ko jàngé parce que lutax parce que dañu japp ni jëmmé wuté ak loolu limi tékki moy da nga génné ci l'islam khawariji d'ailleurs bo len dan gis ñom nañu melam ay nit lañu xamne yeen motax yeen nabi sallalahu alayhi wasallam melale len ne ñooñu mune ahdathul ahlami sufaha ahdathul asnami sufaha ul ahlami taqru salatakum wala taqruna salatakum bi salatihi wa siyamuhum bi siyamakum bi siyamihi yaqra'una alqur'ana wa yaquluna bi qawli khayril bariyah wa mu tekina hum sharru alkhalq wal khaliqa ci benen riwaya mu tek ci hum kilabu ahli an-nar hadith yo mi ngi ci sahih bu imam al-bukhari bu imam muslim rahmatullahi alayhi yantif sallallahu alayhi wasallam di melal khawarij nan lañ mel fek boba la tax mu wax lola moy dafa don seddelé ghanima bi manam moy butin de guerre bam koy seddelé bañu yexé ki ne ko am ku ne ben way juk ni ñu wax na zul khuwaisar al yamani la manam mu juk de nga dane fek yeen sasam di seddelé mune fek lamu def parce que boba dafa jël parti bi am wa quraish ñu manam ñu ci dox ño xamantene ñu ñoo lañu dëd al mu'allaf quluba mo ño xamne soit dañuy dogu dugg ci l'islam wala ñu bëgg ñu dugg ci ñu jox leen pour noyal seen xol pour ñu gis ni l'islam kat ni la mel nangam nang ñu bayyi ansari nak xawona mer ci loolu manam ndax ne ñom mbir moma dalena xawona tis ndax gis nañ ni ñom vraiment xex bi ñoko xex ño nek ci dëkk bi ñom ño téru yentib sallallahu alayhi wasallam ak yoy yentib sallallahu alayhi wasallam yi ci kaw mimbar bi dadi sant yalla bak ko kañ ko ba paré tek ci ne yeen wa ansar yeen li ngeen am dafa ëpp lolu yëpp mune nit ñi ñom day ay yéré lañ ci man nit ñi yëpp ay yéré lañ ci man waye ansar yi ay sous-vêtements lañ ci man an-nas shi'ar wal ansar bisar wala manam ñom ñoma tak rek mune su fekkonté né su nit ñi soobu woon benn yoon manam buñ soobu woon kenn ku ci nekk am benn alef bo jël man ale bi ansar yi jël la jël law salaka an-nas wadiyan la salaktu wadiyal ansar wala mune mu tek ci ne wa ansar yi ne radiyallahu anhum mune bu man buma bokul won ci ni gaday muhajiruna kon man damay nek kenn ci ansar yi law lam akun minal muhajira la kuntu rajulan minal ansar wala sallallahu alayhi wasallam bamu waxe lolo waye dal len di jox nak rendez-vous ne len ba yawmal khiyamati bu yawmal khiyamati man ak yeen ñoy dend ñoy nek rek man ak yeen ay nek motax si yeen seen cieur du aduna motax nga gis ansar radhiyallahu anhu seen cieur ni ku won aduna même biñu ubbe diine manam même biñu ubbe yenen dekk yi conquête bi l'islam amone da nga gis biñu seddelé poste yi ak yu ben lolo c'est rare kenn ci ansar am ci dara manam ansar yi da nga doon gis amuñu won danaka dara ñom aduna bokku won seen ciir mais bamu waxe lolo wa ansar contane ñu contane lool ci mbir moma waye ba benn way ñew wajjo ñu ñew ñu ne zul khoisar al yamani la tuddu ñu ñew moy mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam i'dil ya muhammad manam yow muhammad way mandul way manam mandul manam moy soit juste quoi nekkal ko djub man yenenbi sallallahu alayhi wasallam met ne man suma mandul kan moy mandul voilà man ya'dil illam akun a'dil ayamununi ahlu samaa'i wala ya'mununi ahlu ard est ce que wa asaman dañ may wolu te wa suuf dañ mo wolu après nak ci le gaay ne dañ koy ray ñu ne sa sayyidna umar radiyallahu anhu mom jurun na ba ki bi ba pare jaasu ni na lay takale bob bi ak baat bi yeen ci sa sam ne deedet baye len parce que mune la yaqulu an-nas inna muhammadan yaqtul ashaaba bu ko defé nit ñi baña wax né muhammad day ray ay ñi mi andal manam no bayilen ko ba pare dani sa yakhruju min bi hadha ar-rajul aqwamun fi lahi lol dani sa ahdathul asnam sufahaul ahlam ba hadith ba jax moy bi mo wax sank mune ndax ay nit ni dana ñu ñew mune yentou sallallahu alayhi wasallam ñu melni waji dinañu ci jinné ay xéet nit ñoo xamantene ci ay at dañuy niwi ay at wayé dañuy nekk ñoo xamné seen xel yi day doyal yi bo leen gisé dañuy nekk ay nit ñoo xamantene yeen seen julli sahaba yi wala boole bu len gisee ñom ñuy julli yeen ngeen gend julli yeen da ngeen di xépp seen bop ndax ñom nañu julli suñuy wor fi yeen da ngeen di xépp seen bop ndax ñom nañuy woré da ngay jang alquran mune la yu diglu la ilaha illallah mune dañuy jang alquran du wessu seen putti fiir la yam mune ay nit lañuy doon yo xamantene dañuy wax manam yaquluna bi khayri qawli al-bariya fofu yenn borom xam dañu japp ne qalbu mo am ci riwaya bi manam version bi qalbu mo ci am qalbu moy ak jallar bi manam moy bi khayri qaw bi qawli khayri al-bariya la won waye ak lu ci mën ci xew ñaar yoy yeb ben lañ manam moy lan moy dañuy wax ji gën ci li nit ñi di wax wala bok benen wax di moy dañuy waxu gën ji mindeef wala sallallahu alayhi wasallam manam c'est à dire que ñom tamit dañuy nek ay nit ñoo xamantene wala dañuy wax ji gën ci xéti wax yi waye mu ne waye nak ñom ñoy ñi yees ci ñi yalla bind ñoy ñi yees ci ñi yalla bind and ak lool yeb manam ñom ñoy ci benen riwaya mu ne ñom ñoy xadi wa safara yi lutax lu leen yobbe lool moy extremisme bob manam moy ne ay nit lañ ño xamantene day motax ibn abbas radhiyallahu anhu lool la leen waxon ne bi gaay waji rek ni may khawariji pourtant li ñi melni parce que ñoñu bo leen gisee ay ki la ñom d'ailleurs lool mo leen jaxalon manam le fait que té lool jamono sahaba yu ndaw yi commencé won nañu feñ ñoo genre yoy manam ay nit lañ ñoo xamantene tay fim tollu buñuy dig sax affaire wu ay nit ñi di ñuy wax waxe safara par exemple ñuy warata ba tuddu affaire safara da ngay gis dañuy daanu xam buñuy wax tay waxe wa aduna da ngay gis dañuy ki contane di xol melni ñuy gis safara aduna ba and ak lolou yeb mais xolal imagine nga lan mo wara yobbu yeen salama wax ni ñoñu non lañ na manam moy ne comme wajjol nga xam dene yeenent bi la jakkar lolou salama malgré tout ki gëna manu ci minde fi mu nan ko mandu manam lolou koku lolou nonu mom moy ne hein voilà parce que lolou dafa graw manam moy ne moy ay xéti nit la ñooñu ay xéti nit lañ ñoo xamantene manam ñoom ci seen jëmmé bop bo leen gisé danaka yenn bakari duñ ko def wala dañuy nek ci yenn pratique yi ki mais malgré lolu yep seen jikko seen doxalen ak tamit le fait que ñuy gaawal ji nit ñi ay yefel ak le fait que ñu nek ño xamantene seen pass pass baaxul ngir gëm gi ñu gëm ne nit ki même bu défé Bakar bu mag ben yon rek day dem safara ak le fait que par exemple ñuy gëm né ñu nek nga xamné dañuy gaaw rebelé wu ci parce que lool moy sen caractéristique dañuy rebelé wu ci autorité yi tamit manam dañuy wala ñom wala fo leen fekk ñi ngi critiquer nguur gi fo leen fekk ñi ngi critiquer nguur gi woy ki limu def woy president wolou def li woy da ni doxale ni non mais c'est que def ni lek na xaliss rew mi waw def na li satch na woy parce que def na li def manam fo lan fek lol moy sen discours woy dafa voilà ki le bandi la da fay def li day ki voilà nagn ko rek après nagn ko rek manam ñu soulever manam ñu def ay manam ñom dañuy créer ay soulèvement populaire contre nguur gi te lolou lu garawa parce que fitna bi mi indi ak musiba bi mi indi manam xéetu manam tour deret bi mi indi ci rew lolou kuko xamul kessé wala nitu fitna pire kessé moy woté ci lu mel non woté pour soulèvement populaire lolou kep ku koy té lolou du tambali ci ay djuk manam tay duñu tok rek gaay na lañu jëli ci ay armes dem destituer nguur gi affaire du démé non dañ koy waxtané manam day nek lo xamantene dañ buñu togué di waxtaan souvent ñuy wax gaay xol yi di juk ñu naan wuy nguur gi ni mi gérer affaire bi hein ki xol yi commencé juk suma ñu waxat ko ginnaw suba ñu koy def ay petit groupe diko di dañuy jek ci lool non le soulèvement populaire di amé après gaay commencé def ay marche yo xamantene au début day nurok lu pacifique mais que objectif biñu bëgg moy na nguur gi wacc manam et cetera top lolu buñu démé ba ca kanam nak dañuy gis dañ jéki rek suñu ki daal am ñu daal né légui guerre commencé guerre civile am ñu bëgg ko arrêté té du mëna arrêté manam motax fitna yu ruy yu tollu nonu ku koy indi ci kim riiw lolu lu dangereux la lolu graw la moy yoy moy jikko xawaari ji en fait xawaari ji lolu seen jikko boku né ci seen jikko tamen moy le fait que dañ japp rek né yalla daal mom moy ki nga xamné mo yor atté té lolu dëgg la manam lool mom moy lool lañ waxon sayyidna ali motax ñom xam nga ñom ñoo ray sayyidna usman radiyallahu anhu ba bare ray sayyidna ali bëggona ray sayyidna muawiya way muñ ñu ko réussir radiyallahu anhu mais ndax lan ndax imaginer ñu maggé non ñu japp né ni ñi doxale diini ci baxu imaginer nga lool manam japp nañ né ñi dañoo laxiste ci seen doxale ñu diiné ndax té yiñ koy critiquer bo xolé yiñ faral di critiquer da naka du don dara manam ay ci ay superstition lay tégu wala ay ci supposition manam yu démé nek Seydina Ousmane luñ ko don touma lu démé nek nguur gi manam mom bamu yoré nguur gi dal ay mbokam la fal xéet yoy lañ ko don touma mais bu fekkenté poste yamu yor ay mbokam man nan ko kay mais mu fal leen ko li problème bi fimu narona nek moy boudé mbokam bi mënu ñu yor poste bob benen biñ ko don tumal bok na ci lañ ko don tumal bo dañuy teunk ngir né dokku won objectif bi moy né jaaro bi yent bi takkon sallallahu alayhi wasallam ñu bindon ci muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam jaaro boba bi sayyidna umar sayyidna abubakar radhiyallahu bi nekké khalifa dañ nga ka joxon mu takk Seyna Omar radhiyallahu anhu bimu yegge ci khilafa gi dañ ko jox tam mu takko wa Seyna Ousmane radhiyallahu anhu bimu yegge ci khilafa gi momit dañ ko jox mu takko waye nak dafa wad ci ten buñu tuddé Aris biru Aris manam ten bobu la wad légui nak gaay ko assez spéculer ci lolu hé waaw mom kay li mom signe bu réré la le fait que jaaro bi wad ci mom loxom nangam voilà Wa yu demene ak ay nan demul won ba dara wala mom mi ngi ni badar bam xewé xexi djoul won badar té pourtant lam comme c'est ki li no maro wax na téelan ma nga xamantene ben way ben way bi nga xamantene dafa ñew ni ko ne fek ci kaaba gi la nekkon ci wetu zamzam fi zamzam ne mu ne ko yow day dama la am dama lay poser khawarij bi de kenn ci ñom dama lay poser ñetti question mu ne ko sayyidna usman waaw mu ne ko dayal mu ne ko du mu ñi ni demul won badar mu ne ko waaw mu ne ñaaral ba ngi ni oxut ba bokko na ci ñi dawon mu ne ko waaw mu ne ko ñettal ba ngi ni bay'atu ridwan fekki wuko moy jaayante bobu non mu ne ko ala mu commencé yikiti loxom anam genre gagné na mu ne ko waye rek taxawal bala nga ak yi taxawal mu ne ko badar dem ñaka dem gamu ñaka dem lola c'est parce que yentibi sallalahu alayhi wasallam mo ne ko won na tok et que mom moko fa téwal ku yentibi sallalahu alayhi wasallam téwal fenn nak yow ya fa gëna téw ñep ha mu ne ko ñaarel bi ci dess mu ne parce que boba kenn ci doomu yentibi sallalahu alayhi wasallam sey da roqya radiyallahu anhu mom mo febaron moy soxna sayyidna usman la mu ne ko ñaarel ba ca dess mu ne ko bamou ohot xare ohot ha waaw mu ne waaw dafa daw waaw lol deug la mais yalla neena yalla ko wax ci yalla mu ne wala qad afallahu anhu ñooñu non yalla neena jigal na len ci yalla jigal nak yow lokoy topete yalla neena jigal na len kay yow lo fi nek topete di wax ñettel bi ci dess moy yow ya moy bay'atu ridwan dem d'accord nekou fon waye bul fatene mom moy sababu ñu def bay'atu ridwan bob jaayante boba ndax mom lañu wax ne dañu ko ray yentou bi sallalahu alayhi wasallam ne nak bu fekenteene loola deug la kay lañ ñu jaayante yeen ñep pour ne dañuy dem xex jeeg wa makkah su fekenteene ne ñom ray nañ sayyidna usman radiyallahu anhu dal di yekiti nak loxo chamoñ bi dal ni sama loxo bi loxo ndey jor bi moy sama loxo man loxo chamoñ bi mo representer sayyidna usman radiyallahu anhu deug tek na ko ci sama loxo pour jaayante ma remplacer ko jaayante sayyidna usman waaw ki nga xamantene loxol yentibi sallalahu alayhi wasallam moko representer kay koku kay ba pare mom mo taxone jëmmi mbir moma xew koku kay luñ koy ngagnet xawari ba dadi am problème voilà mu dadi am problème mënatula waxti dara waye ak lu mën ci xew manam c'était juste pour présenter xétu nit ñoñu ñan lañ ak lan moy seen idéologie ak naka lañ mel ñoo comme que mbir mi non lañ ko jappé ñom dañoo japp né ki ngëm gi manam jëf ji ngi jëf manam ci ngëm gi la bok motax ñom d'ailleurs amna ci ñu bari ñu mel non ha même andalousie mëss nañ ko fay def biñ fi nekké parce que dañuy fay ñom en fait duñu rek ben génération bu yit ki après ñu raf leen ñu dem ba man leen wala ki après mu jeex dedet dañuy juddu wat manam ay façon yu nit lañu xamné ay idéologie lañu wax dañuy juddu wat wa dañuy juddu wat dañ la fa gis wa ay julit lañ non ay buñ dé julli fi yow da ngay xépp sa bok buñ dé jang alcorane ak yoy fi yow da ngay xépp sa bok mais yent bi dañi salassal lool yépp yeesuul seen put wa manam ñooñu bok na ci imaginer ku ñew ne ñaari choix da la la may ñaar alquran ji ak sunanu abu daud muy hadith yentibi la salasam ñoo ci ne ñaar yi da la la may nga am choix pour diko appliquer so paré so ko defut jasi bangi muy ñet moy ñaarelu choix moy jasi té manam le fait que ñuy japp ne amna compréhension buñ mëna am ci texte bi bu bokut ak mom nim ko déggé lool la dul mëna nangum mom manam que ni manam wouté man na am ci nit ñi ni ñi comprendre ré texte bi lool mom manuko nang ce qui fait que ben façon digine rek mo meuna ne hein ben façon compréhension rek ka meuna ne té compréhension bobu ñu am da du compréhension bu baax motax loolu Ibn Abbas wax ra dalal ma parce que mom lañu yoni won biñi waxtaan ak ñom mais ñom liñ doon wax rek mom moy yalla rek ka meuna atté fim tollu mani bu ben atté mo fi meuna teurul moy atté bi yalla ñu la wa d'accord atté bi yalla waye nak faaw dañu ma ñun ñepp atté bi yalla lañu atté mais faaw day wara meuna teggu ci ay ah dañ ko dañ ko manam il faut ku ñu tek ko ci xam xam bu leer ci degin bu wir ñom fofu la seen problème di nek tamit wala manam dañuy am vraiment ben extrémisme bu doy war ñom tamit dañuy am comme niñ ko waxe murji ay côté balé nga xamné ñom tamit dañuy laxiste lool manam danaka dara haramul dara ayul dara bunut manam lool moy benen côté bi moy ñi laxiste trop ak ñi nga xamné ñom dañuy téngal rek dañuy metti ñom lu mën ti xew ñu ne la baxul da ci nangam nangam te seen gis rek ta am solo yi ni res yep dafa haram baxul nangam ken mënu ko ki amul benen vision bu mëna possible ci mbir mi borom xam xam yi wuté ñoo no lolu seen xalaat bopp la ñun dal alquran lañu wax ak hadithu yenente bi jeexna sallallahu alayhi wasallam mais li borom xam xam yi wax ñom la sale regarde lolu seen xalaat bopp la ay wax yi nit lañ buñu ken fonto ñun yalla lañ gëm ak yenente bi jeexna sallallahu alayhi wasallam manam genre gis gogou lañu am voilà lolou nak foot bobu ak erreur yu mel non ñom lolou mo leen di pousser ci ñuy am yenn comportement yu exagéré voilà yu exagéré ça voilà leg manam leg ngir mbiri ni mi tum raké amna ci ndaysane benn bes benn way bon waxuma né xawarit la manam waaji dañu ma dafa yegone né dañuy gam mbir mi nak xawal ko metti lool mu metti luko lool sax ndax le fait que dañuy gam dañuy ki man ko mako expliquer mun dangou te deg da waye sen affaire yoy bi da la baxul ki nangam tak man ko bax waye limu ci yim subhanallah liñ nane atté bi yalla gëna gaaw bu nit une semaine wala deux semaines lañ ci tek ma gis ko muy jënd ay affaire ay gâteau ay ki ay man ko lu xew mu ne ma sama dom ji lay anniversaire ko yow man ko yow li laal doon expliquer yow nan nga mëna jappé ni li baxna anniversaire al yent bi bon anniversaire sa dom bax naka nga mëna naka nga mëna jappé ni manam paradoxe noko meuna dundé yo xamné dal vraiment yalla ni yalla sam ko voilà manam dañuy am vision bu limité ci diiné di dal manam dañuy am ben vision bu vraiment bu très limité sax ah kon lolu lu mata bayyi xel la manam lolu lu mata bayyi xel la légui xawariji ñom kon ak murji ay ñom ak mortezali bok plutôt ño bok groupe murji ay bok groupe wa ahlus sunna wal jamaa nak ñom dañ ni dedet ngeum yalla dafa am li nga xamantene mom moy li sax ci xol mom lool mom moy principe bi manam moy li nga xamne moy li gëna sax waye nak lool duñ ko mëna nangu ci nit fek waxuko ak laminam ne comme ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wasallam mais aussi amna mbir yo xamne dañ ko meuna nangul nit ni julit la donte kenn musuko deg mu wax batu cede moy par exemple ki juddo ci l'islam ki nga xamne dana way wajurum ay julit la koku dañuy japp dambalé ke ni julit la mom manam koku fek taxawul ne man dootuma julit manam dañuy japp na julit la même buñ ko musta deg mu wax ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah lool du condition manam du comme li ñenn ñi di wax jane mom bu magge fokk mu wax ko pour mëna nekk julit demé wut non manam au moment où doomu julit la manam mom daf koy acquérir d'office voilà wax jim koy wax nonu manam du lo xamantene dañ nan ko boko wax rek do julit dedet benen bir bi tamen moy leg dañ fekk nit mu nekk julit waye nañu xamé ni julit la moy par exemple day def lo xamné ni julit do nga koy def du demé nek ñu fekk muy jang alcorane wala bok ñu fekk ko ci bir jakk ji muy julli wala bok wéru koor jot ñu gis ko muy wor ak yu mel nonu wala mu génné alal di dem di laaj fa lañu joxé asaka par exemple wala ñu fekk ko mu aju makka lool dañuy xamné ki julit la manam fekk amuñu preuve buy wané ni ki du julit bu boba lool moy wané ni ki il est présumé musulman wala té lay génné nit ci l'islam moy mu wéddi lako ci duggal lool lu am solo la principe bu ama am solo la lay génné nit ci l'islam moy wéddi gi mi wéddi lako ci duggalon wala nit mën na def lu né lool c'est très important nit mën na ray jouni nit han nek goor jigen ndialo timir yoon sat de nga def ki num tudu ga cambriolage def limi cambriolé jouni bank def lepp waye batay julit la lolou lu mata baye xel manam yi yep mën nako bolé ba bare continuer di nek julit lolou tax ñu def attention bu baaxa baax ci ki même khawariji ak ni ñi mel yep génni wuñ leen ci l'islam manam japp ñu ne ñom dootu ñu ay julit même murji ay japp ñu ne ñom dootu ñu ay julit motax Seyd motax Ibn Abbas radiyallahu anhu wax ju am solo biñ ko laaje ne khawariji ak ni ñu mel ni xana ay yéfer lañ mëna dédét mune fa minal kufri farru daw kéfir mo len yobé extrémisme bi ñu nekké manam ko ñom mënu ñu leen wax ni ay yéfer lañ hein dédét hein voilà yoy yep lu mata motax wax joju motax lu mata baye xel la motax saxal ak kéfir nit nañ ko baye xel saxal ne diw yéfer la dafa garaw bokku na ci yi gëna dangereux bokku na ci yi gëna garaw atté yi gëna nakaré saxal bokku na ci moy atté ne diw sangam day yéfer la manam gannaaw a moins que mom ci ay waxam ak doxale na mu walane mom yéfer la parce que ki nga xamantene par exemple doomu julit la manam ci nday ak ci baye julit la waye par exemple l'islam ci bopam da ko nexuko manam ki di doxal diine mom day contre koko wala lola da koy nakari ak yu mel nonu koko mom mo wanani mom du julit mom moko woné ak li nga xamantene par exemple lu jëm ci alcorane wala bok affaire yoy yep manam mom da koy déranger nexuko waxi l'islam da koy nakari ak yu mel nonu koko mom mo wanani mom yéfer la waye julit bi nga xamantene mom da fay def bakkar motax ñuy wax kufrun doona kufrin manam kéfir gi nga xamné parce que kéfir dafa am ñaar dafa am kéfir gu ndaw gi ak kéfir gi nga xamantene moy bu mag bi tax nga genn ci l'islam tay par exemple motax ñetti ay yoy wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaka humul kafiruna ak wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaka humul fasiquna ak wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaka humul fasiquna lool nonu mom day wonane ñetti manam day indi ñetti degré yu wuti manam ki nga xamantene atté wowul ci li yalla wacce koku yalla ne ñoñu ñoy yéfer pire manam lool moy su fekenteene dafa nangumul ne loolu lañ wara atté wo waye ki nga xamantene mom da fay atté wo ci leneen lu bokut ak li yalla wacce waye ngir mëna togn ngir mëna manam ngir mëna jël manam ngir mëna di dakk ay intérêt ak yu mel non koku togn kat la manam mom gëm na ni atté l'islam mom moy vrai gëm na ni diiné l'islam mom moy diiné ci dëgg gi gëm na ni dañu wara top yalla top yeen nabi sallalahu alayhi wasallam waye suuf ke nak samay intérêt nekul fofu manam tay mom dama bëgg rek ñu atté wo lo xamantene comme tay lool souvent day feñ ci mirage da ngay gis day feñ bu baaxa baax ci mirage bu fekkante dañu xamné ah li kat atté diiné mom bu ñu atté diiné l'islam man damay am rek 100,000 euros ci mirage bi waye bu ñu atté wo leena ma am 1,500,000 euros ah ben 1 million man damay dem neena non man atté den na nañ dem feulé rek ci juge laïc bi ñu mu atté ñu koku lolou tektelewul ne waji yeufir la de mais day tektelene to manam koku dafa injuste manam toñ kan la parce que bu fekkante ne lolo daf ko fukandiko rek pour meuna jël ay ak jambo manam ak di dak ay intérêt mais bu fekk mais téréwul mom xamna xel ne atay diiné l'islam moy bi baxlu mais da ko nangouté jëfé ñaar yoy ñom ñaar bokkuñu par contre su gëmini atay diiné l'islam bi baxul ko ci bopum day nek yéfé lolo tax tamit lu mata baye xel la amna yenn comportement yenn attitude yu nit ki di am day koy génné ci l'islam dé nañ def attention bu baaxa baax ci lolo moy né comme par exemple ñu gis né yent bi dé sallalahu alayhi wasallam ni la melon ni la dan doxale ni lay def yow nga japp né lola baaxul manam nga fas ko gëm ni li da baaxul manam yëfi mbaba dara la yëfi ku tardé la yëfi ku arrière la yëf hein si lool da lay génné ci l'islam dé lool limi tek moy yalla dafa joom lool lay tek moy yalla da joom yoni ko xamantene dafa matadi mu mel no xamantene baxul et que mu am jikko yo xamantene baxul wala par exemple ñu ne ah ku sacc kat dañu wara dag sa loxo ngani lool dafa yofi barbar la koku yefir la ku wax lool yefir la attention nañ def attention parce que lutax parce que lool moy ne dafa japp ne yalla ci jëmi bopam acte bi mu teural affaireu barbar la nañ def attention bu baaxa baax ci yoyu atté manam baña dugg ci extrémisme bi mais baña yobbu dem ci laxisme bi tamit voilà baña dugg tam ci laxisme bi ah oui ñaar ki yoy na dafa mata baye xel voilà parce que li yalla atté li yalla teural mëno ñoo musa ka wané ba japp ba mu ba du nekk li nga xamné moy li jaar légui nak nit ki né man nak bëgguma atté bobu parce que voilà koku togn kat la waye ki nga xamantene daf koy def di jalgati wala manam ngir né mom xamna ni baxut mais muy dox ci di dem ci lola koka ak katchor la ndax dakoy fessel manam bi fessel nimu ande ci di militer pour benen acte bu bokut ak acte diine l'islam donte gemu ne bobu mo geuna bax koka mom katchor la koku pervers la la katchor lol moy definition bi sax moy ki def lu bon ba bari diko fessel lol moy katchor wa katchor mom moy ki def lu bon diko fessel xam nga nit ki di def lu bon diko neub lolou ben affaire la mais di def lu bon diko fessel lolou benen affaire la bu geuna graw encore voilà motax même di wax nan ay par exemple man de wax deug yalla damay def nangam manam te lola nek lu bon lolou mom waro ko wax manam do ay wax deug yalla amu ci manam lolou amul wax deug yalla yent bi sallalahu alayhi wasallam neena kullukum mu'afan illa al-mujahiruna yeen ñep yalla di leen jéggal waye bamu def ñi fessel meen moy fessel mune moy mu jox exemple mune moy comme ki nga xamantene day fanane guddigi def lu bon xey suba tel nan big di def na nangam ak nangam manam day baliji euleuk ci mu xey di netali ne mom baliji worna no wax deug yalla nak man nak bon buguma nek nafiq quoi vraiment man demb dama bali won nak quoi manam lolou koku yalla ne dana bal ñeneen mu yent bi ne sallallahu alayhi wasallam ne yalla dana bal ñeneen ñu me yow dula bal parce que mujahir nga manam lutax parce que soutureus yalla bi la bi malana souture ak yalla tegon da gaw mom nga xawi tout simplement mom nga dindi ci touru wax deug yalla manam gis nga setan ni mu grawé manam dalay indi ci buntu wax deug yalla pour yakal la hein voilà manam dam lay wonné la da nga sincère da nga deug manam mais fekk mi ngi la yakal lu reere moy njeglu yalla la la yakal voilà donc lolou mata baye xel la kon ngum yalla ci wa alu sunnat wal jamaa manam dafa nek mbir mo xamantene dafa kon dafa am ay parti manam dafa am li nga xamne mom moy lu fondamental moy li ne ci xol bi te ñukoy wax ci lamine yeneen yi ci dess yep day yok manam day manam ak lu koy rafetal la mi ngi melni tay manam te benn parti ci ngëm gi deñ taxul ba ngëm gi yep deñ tay buñu jëlé benn way manam ni mu taxawé non par exemple ñu jël exemple né waaju modou ni mu taxawé ni modou la mais tay bu benn way ñëwon dag loxo bi téré wut mu nekk modou manam tay bu defon accident loxo bi dag modou la mais loxo bi dag na manam nekkatul ki mat dañ nan da handicapé waye batay modou la buñ démé dag tank bi téré wu ko continuer don modou handicap bi la gëna ri mais batay modou la kenn ñew tour beuti ku mu continuer di nekk modou handicap bi la gëna enfoncé wu benn way ñew fokk nopp bi deggatu mais batay modou la mais tay buñu démone ba dag bob bi wala ñu xoti biir bi légui nak dootul doon modou parce que dañ nan déna new wala new légui nak new la té pourtant bu fi loxo yi nékkon tank yi nék fi biir bi lepp nék fi ñu dag bob bi tekné batay déna new ndum yalla non la mel da am yi nga xamné dañoo fondamental manu ñoo ñak am yi nga xamné né ñom dañuy motal même ci biir modou bobu sax tay modou tay bu solon tay ab souhaitement yaangi deg ha bu solon ab souhaitement ak ak short batay nekul batay yamul ak tay fu tol bu solon bazin riche de nga ki parfumé wu tek copati buñu daminé ba paré woutal ko mbarakis yo xamné han comme yi bal solon manam mbarakis yo xamantene ci dem yéré bi lañ ko ñawé han wa mbarakis yi dal manam batay jëm minute ci batay sax wouté na manam batay sax da ngay gis né wouté na non la démé nak manam même ci bir ngëm ginnaw ba mu maté dafa am perfection yo xamantene dañuy wouté yoy nak day aju ci wax yi ak ci jëf lol day aju ci wax yi ak ci jëf té lolou mom motax ngëm nak di yok ak wañé ko la tax ngëm di yok ak wañé ko kanta wax gi nga xamantene mom la murji ay doon wax nan lepp yam lolou tamit amut parce que tay fim tolu buñu togué ben way dem ñew netali manema nema ci bop koñ bi day nangam amna wala amna ay nit ñu taxaw ci bop koñ bi ben way bu dugg seen ni wax nga me wa lu xew fi dafa may gaay yu taxaw ci bop koñ bi gëm gi mu koy gëm tay bu keneen ñi waton yok ko waxat la même chose manam gëm gëre gëna yok manam dina deggal gi mu koy deggal dut bi manam day gëna jafé nga def ci dut sama xel niki nonu bu amé keneen ku ñew ñu yok du yok ba nek par exemple 15 personnes ku nek sa yu dugg ci damné mais lan mo xew ci bop koñ bi dama gis ak troupement fofu day man day dal di mujjé nek lo xamantene ci man manam evidence lay doon ke ni deug la kon bu wawa da nga gis nit manam même bu fekente ni ñun deugal jëmmi deugal amna mais ñun ñepp nañuy gëmé mbir bi manam ak nam ñuy wuré ak namuy nekké information bo xamné mom manam yamul ci suñu xel ak suñu xol du ben lool mom motax ngëm yalla ñom lañ wax ne ngëm yalla comme que ñepp dañuy gëm rek ñoy am loolu amul benen bi ci dess mom moy bu do ci wax ak ci jëf par exemple ki nga xamantene da fay wor par exemple ci goudi ci becc gi par exemple ci wer wi par exemple dana ci wor lu bari ba pare goudi gi muy nafi le par exemple julli ci juni rakka ak ni koku non xam ngeen yamul ki nga xamantene mom du wor ben yon manam gi buñu genné wer koor gi pare na ba nopi buñu julle manam ba pare goudi gi bu julle ge teud na ñom xam ngeen ni koku yamuñu ñom ñi yamuñu tollu ko niki nonu wala manam ci gattal dal manam kon mënu ñoo yam manam lim li wax ji ñu wax ñom ne ngëm yalla yëpp tollo manam ci bitil dañu gis nga tollu wu té rien que manam la ko ku nek la ko ngëmum yalla am jaral lam ko jaral ci mëna affronter ay yenn natuy ci mëna jankonté ak yenn mbir yi té yalla rek tax hein mëna def ay sacrifice té yalla rek tax ñepp tolo wuñ ci né mel nonu ñepp tolo wuñ ci ce qui veut dire que ni kon ngëm yalla day yok ko wañé ko kon li wa al sunnat wal jamaa wax té moy ngëm yalla day yok ko wañé ko lool moy deug ngëm yalla day yok ko wañé ko légui mune wa ziyadatu te yok won nuqsanu ak wañeku min sifati dafa bok ci melay al jawahiri ganjari manam ci melay ganjari la bok moy substance ñom dañuy luy yok ko wañeku lolou ci melay substance la waya fa asbatu way wa al sunna wal jamaa ñom saxal nañ an al iman nak ngum yalla kon jawharun ak ganjar la go xamne yura def nuko gis wayu hasu te def nuko yek parce que nit ki ngeumam yok ak ki ngeumam wagneko da nga gis na ñom ñep yamuñu manam tay fim toll da nga gis ben way mu am numu doxale rek ñep ne way temps yi mom xamna ne saway mom ngeum gi dafa engouement bi wagneko na quoi ma te pourtant gisoo li ci xol bi de waye namuy waxe ak namuy doxale rek ngay daal di xamne waji temps yi affaire bi wagneko na ci mom manam han wala temps yi temps yi saway dafa gëna yok quoi voilà day han té pourtant gisu hein voilà kon lolu yep nanam ak luy saxal mbir mom la manam luy wané né manam yi nga xamantene dañu am ay sens lañ manam amuñ day ay mana lañ am manam da ngay gis dañuy yor jëm wala dañ leen di mëne muy jall ci benen point mune wasakinatu as-sakinatu liñ nane dal la quiétude la sérénité amul mbir la bo xamné maana wi yuñ ko dug maana la wa ma zalika and ak lool yep nak fa inna li wer borum moy usayd ibn khudayr radiyallahu ta'ala anhu wa huwa te mom yaqra mu ñu doon jang alquran zaata laylatin te benu guddé nazalat ti la wacce alay ci mom misla dhullati kemuk nir manam azullatu mom moy ak comme kerkeran moy ombrage fiha bo xamne da ca andal am salu ay kemuk asruju ay lampe manam mu melni ay lampe dañu nek ci bir ker yi ci bir nir yi fa lamma ghada way bu mu xeyi ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qasamu netliko alayhi ti mom mara alamu gis qala la wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam dana tilka lolo nga gis de as-sakinatu ak dalla tanazzalat dafa wacc bil qur'an ci sababu al qur'an man saw jang al qur'an gi ci la wacc ci la lola wacc mo mu nek ak dal ami jang al qur'an ba jek rek gis ben genre kerkeran bo xamantene ben genre nir bo xamantene dafa am ki ci bir dafa am ki ci bir num tudu leer ay lampe ci bir hadis bobu mi ngi ci note de base mo akhrajo solo nako muslim mo imam muslim wa ahmad han mo imam ahmad mo ibn hanbal wa tabarani han mun an usayd ibn hudayr radiyallahu ta'ala jele ko ci mo usayd ibn hudayr radiyallahu mun wa akhrajo solo nako imam batay ahmad mo imam ahmad ibn hanbal wa bukhari imam bukhari muslim ibn darris radiyallahu wa an-nasa'i ibn abi hatim ibn hibban wa ibn mardawi wal bayhaqi ñom ñi ñep solo nango fi dala imam al bayhaqi solo nango fi dala te moy dala lu wa an abi al ali jil sayyid abul ali radiyallahu anhu mun wa bukhari imam bukhari wa muslim wa ahmad wa tirmizi ak mom at-tirmizi weral solo na hadith mo tam wa sahabati weral nako ñom ñi solo nañ ko anil barra muy sina al barra ibn azib radiyallahu ta'ala anhu deng kon lolu xam nga budé ak dal day wacce nonu moy wané ni kon dal lan han dafa yor jëm manam moy ne lolu xayal la mëna nekk moy ne manam lolu mu gis nonu du ñepp koy gis waye manam ci xayal la amé aduna bobu ñu non xayal muna an abi hurairata denen hadith muna jël nañ sayna abu hurairata radiyallahu ta'ala anna rasulullahi naga ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam qala nena iza tawadda abu jab al abd jam al muslim bay julit aw wala bok al mu'min bay adi gem je ñu na mu ne fa qasalamu daadi raas wajoo kharkanam kharaja dana genn min waji ci kharkanam kullu khatiyatin bepp bakkar nazara bo xamne xol na ilaha jim ci mom bi ayni bi aynihi ci ñaari beul mi maal maay and ak nokh mi awola bok maamu and ak aakhari mujjantel qatral maay tok nokh gi han manam bu julit bi de japp su fekente dafa raxas kharkanam manam bu boba bepp bakar bo xamantene xole won nako beutum yi day daali genn and ak ndokh mi wala bok mu and ak mujjentelu tok ndokh manam lolu bo xole manam bi ben la waye raw yi bi ki solo wax ni mom mo am chak siki sak ci nakala yeka yengi bi sallalahu alayhi wasallam waxe won motax muy def attention bu baña netali li nga xamantene bokut ak deug deug li yent bi wax sallalahu alayhi wasallam motax muy préciser ni and ak ndokh mi wala bok mu and ak tok mujju ci ndokh muna faiza ghasala surakhase yaday ñaari loxom yi xaraja dana genn min yaday ci ñaari loxom yi kullu khatiyatin bi bakkar kana bo xamne batasha nekon na batasha batasha ha ne laalon nako yadaw ñaari loxom yi han bepp bakkar bo xamne ñaari loxom yi laalon nako dana genn maal ma and ak ndox bi aw and ak ndox mi aw wala bok ma akhir qatril ma and ak akhir mujjantelu qatril ma tok ndox deng muna fa iza ghasala burakhase rijlay ñaari loxom ñaar tankam yi kharajat dana genn kullu khatiyatin bepp bakkar bo xamantene mashat ha dox nako rijlahu ñaar tankam yi maal ma and ak ndox mi awwala bok ma and ak akhir qatril ma mujjantelu tokki ndox mi hatta mbete yakhruju mu genn naqiyan di aji set wetch min zunubi ci bakkar wa nga xamne bu japp ba pare rek day dal di genn set wetch ci bakkar wal ba ka wa gure wala ha hadith bobu ñu naan akhrajo solo nako muslim imam muslim wa malik ibn ak imam malik ha ha muslim moy ibnu hajjat wa malik moy kan malik ibnu anas wa ibn jarir te moy at-tabari imam at-tabari rahmalahu muhammad ibn jarir at-tabari wa shafi moy ha ndulu muhammad ibn idris الشافعي والترمذي موي امام ابو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي وصحوا ويرل نكو احمد نو وصحوا ويرل نكو ما امام الترمذي ويرل نكو واحمد احمد موي ابن ها ابن محمد ابن حنبل عن ابي هريره ابو هريره موي موم خم ننكو رضي الله عنه موي كان ها عبد الرحمن ابن صخر الدوسي ها هاك جيحنا تي جيحنا لا لان هانكاي حتى امبتا يخرج مو ген نقيان دي سيت ويت من الذنوب تي بكر انا كو دي a hadith bobu nga xamantene kon mom la waxna sayyidna abu hurairah radhiyallahu anhu neena yandi bi sallallahu alayhi wa sallam neena kon banam bu julit bi de japp ko manam kon moment bi ngay japp lepp lo raxas rek manam lolo bu ndox may tok day genné walé bakkar ya takkon ci place boba lolo la hadith bi do de telle sorte que bu julit bi de genn ci lan ci njappom day set wetch ci bakkar té lolou boko xolé lolou day wone jëmmé né xayal amna manam ala aduna bok parce que bakkar du luy tak ci yaram manam xam nga bakkar nit ki bu ko défé mu né bu raxé xarkanam gi bakkar bi day také bakkar wi nékkon ci bëdd day génn day wad ak ndox mi té bakkar bi bakkar du lo xamantene manam tay day tak waye nak attention rek amna borom mi kashu yo xamantene buñu gisee nit ki dañuy xam ban bakkar lay def ndax maana bi manam ne lan ndax bakkar bi limi manam nit ki bu defé ben bakkar en fait même bu dé bakkar bi day yékété ko day am ay tara ay effet yuy dess ci jëmum day def ay effet yuy def ci jëmum borom bi subhanahu wa ta'ala ci suturam gu reey gi mu defal nit ñi mom motax bakkar bi du visible ba paré du xéñ waaw du visible ba paré amul xet parce que ay subhanallah bu yalla defal na bakkar day da fay am xet wala day visible kon amna ño xamantene mom ño manam ñom seen bop buñ ci forter seen bop ndax xet gu doy war yalla ñu yalla sax mais le fait que bakkar kon nit ki su ko defé day dess ci mom mu lool mu mo indi ñen ñi di mëna gis nit ki di xam bakkar yi mi def alors mo taw faut faire attention amna benn bes ki ne xam nga gisoon nañ masala al ma'ul musta'mal kuko fatte wul lan moy ma'ul musta'mal waaw kay voilà moy ndox bu nga xamantene dama japp bu pare ndox moma dess ndax man na ci japp wat waaw wala dit xam bu roxow dañ ci wudé lolou gisoon nañ ko ci buluhul maram borom momi rahmatullah dañu wuté ci nan ndax manam buñu xolé hanafiyyi rahmatullah alayhim wala mbolo ci ñom comme ku mel imam abu hanifa al qadi abu yusuf rahmatullah alayhim ñom dañu japp ne ndox moma mané futé jappo lutax ñu parce que manay tok gi manam le fait que nit ki jappo moy wané ni kon xam nga yëkëti nañ ci mom togal moy wané ni tok gogou mu ngi ci biir ndox mi ce qui veut que ndox moma kon kenn mënu ci jappoté manam dootu sobé duñuy laal duñuy gis diko ki buñu ñamé ki ko ogu mel non waye le fait que mu yëkëti toju waji moy wané ni ndox moma légui da sobé wu ci mana ci kaw lolu ndox moma kenn mënu ci jappoté waye lolu wuté na ak ñi nga xamanteni ñom ñoy yenen fuqaha yi rahmatullahi alayhim muy maliki shafi'i hanabilay rahmatullahi alayhim yi nga xam dañ ñom daganal lañ lolu waye andak dalil yi ñor limi deugër lolu bokku na ci masala yi gëna yéme manam ñom seen dalil dafa deugër kicc ni midi lèr nañ manam yi wone ni kon ndegete lan ndox mom ma neef na ci jappo parce que lan parce que tiafka gi soppé koul xet gi soppé koul melaw soppé koul te madama ndox non la mel rek kon ndox mom ma neef na ci lan jappo ma neef na ci sango ma neef na ci raxase lan soppé waye foka xanafi rahmatullahi alayhim ñom jappu ñu lola ngir leel degeer gem degeer ci ñom ndax lola la maam li upp ci maam lool mom la seen ñaari imam yi gëna mag wax donte muhammad ibn al-hasan ash-shaybani rahmalahu nga xamne seen ben imam la ci ñoo mom jappu lool legi imam ash-sha'rani ci al-mizan neena dama laj sayyidu ali al-khawas man dama gis sayyidu ali al-khawas mom rahmalahu nga xamne serignum la won bu mak bu doy wa ko comme cheikh abdass dabakh la mel wajjo da deranu ñom janguñu dara mais boromi fatku yu doy war lañ waye bam ko gié naniko daniko mais mune mom dafa gissone serigne bi manam mom da dan def bu dan rombu nit ki di japp bu japp ba paré dan ko yow tuubal ci bakaru ndialo bi ngay def yow tuubal ci bakaru ngañ sa wajur yi nga nekké yow tuubal ci bakaru sacci bi ngay def dotu ba mu ñaan yalla nak yalla yëkëti lool mune la tax mune parce que nit ki su jappo ba paré mom day gis ni manam ndox bi su wacce manam fimi dal mom day gis bana bakkar bobu ni mu takke ci ndox mi manam bakkar bi ni mu tax manam muy firi hadith bi muy firi hadith bi legui nak après nak ci lané ko lolo tax nak imam abu hanifa ak al qadi abu yusuf di bañ koy jappo ci ndox moma mune comme ñom dañu amone kashfu bu mak mune waaw borom kashfu reey lañu ba manam lolou benen mbir la buy wone ni manam ñun fuqaha yoy nga xamne ñom ak war bo xam mo hadith yoy nga xamne dañ leena jaxé comme ay nit yu simple nga xamne xamu zahir lañ am nangam ndegete duñ ay nit yu simple manam wala ndegete ay borom yi yeneeni borom yi mbir deug lañ wa deug amna tamit benen hadith bo xam tane mune an abi hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu rasulullah andak nawli allah sallallahu alaihi wasallam qala lena inna li wer wor moy tahta ci ronu kulli sharatin bepp karaw janaba janaba ma nga tax fa akhsilu na nga rax ashara karaw gi wa an qute ngeen setal ab basharata manam yaram bi ci note bi mu ngi ne rawahu solo nako abu dawuda wa tirmizi wa ibn tirmizi wa ibn majah an abi hurairah radhiyallahu anhu mun ibn majah tam mom solo nako wal bayakh bayakh wa diya te moy al maqdisi diya al maqdisi wa ibn jarir am at-tabari wa at-tabarani moy abul qasim an abi ayyub moy al ansari radhiyallahu ta'ala han mun ibn jarir mune ibn jarir tamit at-tabari radhiyallahu solo nako anas ibn malik radhiyallahu ta'ala wa ibn jarir tamit batay at-tabari an abi darda solo nako ci abu darda radhiyallahu an huzaifa ci solo nako ci huzaifa mu ibn al-yaman radhiyallahu ta'ala moko fan muy hadith bu yam ci mom radhiyallahu anhu manam mu nek moko fan alayhi ma ci ñom ñaar muy abu darda ak huzaifa ibn al-yaman radhiyallahu ta'ala anhuma way hadith bi hadith la bo xamantene manam amul ben cialale bu mu ñew wir amul ben cialale bu mu ñew wir andak liñ ni ko solo ni mu bare voilà ñanga comme ni ko ma wax hadith na jara ci bulugul maram bi minde hadith daf ne bi hadith bi wahim jiddan wahim jiddan dafa doye di lol wala andak ne han wa wa me wala lol mom motax ndax dañ koy meuna yobbu ci hasanun li ghayrihi wala det lol après day lajat yeneeni yeneeni yeneeni gestu manam parce que boko xolaté il faut nga dajale len nga xol ba xam manef nako yobbu ci hasanun li ghayrihi manam bu fekkante ne cialale yep duñ ay maw cialale yu doyat yu mawdo wala yu mel non boba lañ mëna xam lool wala yu doyat lool waye dal li nga xamantene mom moy ki bi moy ne liñu mëna xam mom moy hadith bi amna lan amna tosan manam amna tosan moy ne karaw gu nek ci sironam janaba ma nga ca kon nak bo len day japp bo len day sangu na ngeen na ngeen raxas ki bu baax wala na ngeen ko froté danga waye riwaya hadith bi bi nga xamantene mom moy riwaya bi sayyidina ali karramallahu wajhu solo bobu mom mo doye di lol manam bi nga xamne dafa jare ci cialale sayyidina ali karramallahu wajhu rawi bi manam kiko ñiko solo manam fo bob mom dafa doye di lol parce que bob ba pare bobu daf ci atek ne bama xame lol neena ci la nono sama karaw yep ma di len ma wat len ñom ñep waye batay hadith bobu mom dafa doye ni legi munaw waznul a'mali wa waznul a'mali manam man ndaxay jëf yi manam pc gi ñi pc def yow mal qiyamati bisub taxaway ba wayete mom shayun bir la bo xamne manaw yun man ko juk manala manam ay jëf comme niñ ko gisse won jëf xam ngeen ni jëf du luñu laal diko daj wala walakin way nak al a'mal jëf yi jaat dana dikke yowmal qiyamati manam bisub taxaway bi yowmal qiyamati la mu ñeel ko suratun mu am jëm hasiyatun bu ñuy lamb diko daj tudaw bo xamne dañ ko tek alal mizan ci kaw manam balance bi ko tousanu ci ñu nat ko ñu mandaxé ko manam ñu pesé ko lool yépp day wané né li yanti bi sal manam li day wané manam existence manam né mi hadith di waxé manam téré sunna yi ni ñu baré ci di léral mbir yi nga xamantene manam ci xayal lañ bok muna wal ityanu dikke bil mawt ci dé ala sourati ci melok kabshin am kuy am xar aqran bu amé bejeun yowmal qiyam bisub taxaway bu wa zaqhu ak rendi gën koy rendi baynal jannati digënté aljana wan nar ak sawara hadith bobu comme ningo waxe manam sabaq tahriju lolou waxon nagn ko joton nagn ko gis ne yowmal qiyamati dañuy indi manam dañuy indi de mu yor jëmmi lan am kuy wala ñu tek ko ci digënté aljana ak safara na sayyidina yahya alayhi salam nako rendi mu rendi ko fek bala ñu koy rendi dañ nan wa aljana wa safara est ce xamé ngeen ki waw ki kay mom moy dé motax ñu ñëw fi no wa safara aljana yeen xamé ngeen ki ha waw ki moy dé ki mom kay yu ki bu fi ñëw ki motax ñu way nak motax ñu ñëw fi sayyidina yahya alayhi salam rendi ko mu ne bu ko defé wa safara tita nga gu reey bis bo nda ñom dañuy megeut de wa safara fañ ne dañuy megeut de waye comme de amatu legi motax bis bobu dañuy tita nga gu reey guñu mustati wa adana tamit beug mbekté gu reey ri nga xamné jeexna de dootu amati waye le fait que de mu nekk dekkete lo xamné dafa am jëm jëmmi kuy la am ñu diko rendé ak yoy lolu ci alamul khayal la manam benen aduna la bo xamanteni bokk tegg bi mooda mu ne wa alamul khayal bobu nak soko bëgge xam mu ne huwa moy jinsu ma jëmmi li nga xamantene yarahu dana ko gis al insanu nit fi manami ci ay jintum fa an fa yara muy gis an woné mom fi makanaani mi ngi ci ñaari beurep yu wuté fi anin wahidin ci benn jamono manam en même temps muy gis bopam ci ñaari place yu wuté ndax day gënt wa ghayriha ak yenen mimma ci lo xamantene ak yeneeni mbir yo xamne da koy gis mimma ci lo xamne yu haylu da koy jombal al aql khel khel day japp ne lolu man tane xel day japp ne lolu man tane ha wa te lolou moy day dugg ci buntu liye yanti bi sallallahu alayhi wasallam wax ñen ci sahaba bi radiyallahu anhum ne len an anta minni wa ana minka man yow ci manam man ci yow la bok waye yow ci man nga bok yanti bi sallallahu alayhi wasallam wax joju mu wax en fait haqiqa la bo xamantene ci alamul khayal amna haqiqa la wa amna kenn ci mbokk talibey kuma mossa wax ben ki bu mu dundé haqiqa bob ben jamono ju mu dundé haqiqa bob bobu da don hadara bi mi hadara bam yag mu gis mok yent bi sallalahu alayhi wasallam ñu nek ci ben place fek juste comme bu ñe go hadara manam xeyna jamono yété lay doon nga xamantene moment bi mi hadara day nek moment wazifa day wazifa ba paré mu paré wazifa mu da dugg ci hadara mu gis yent bi sallalahu alayhi wasallam manam ci wazifa bi mais comme c'était que ni mom mo nek ci biir yent bi sallalahu alayhi wasallam mais moment bi mi hadara muné mom dafa japp né ndeyen ndek yedd bo nekun ci biro sallalahu alayhi wasallam mu gis ko mu nek ci wetu ben dex ñom ñaar ci biir hadara bi yendi sallalahu alayhi wasallam neko ni lañ mel rek moma xolé muné ko xol ma mu xol muné ko gis nga manam mu gis bopam munako est ce que identifier nga sa bop munako waw mu gis ni mu gisse yent bi sallalahu alayhi wasallam nek ci biram et en même temps mu gis mom ni mu gisse bopam ni mu nek ci bir yent bi sallalahu alayhi wasallam manam muy lo xamantene da ko voilà muy ci la comprendre hadith bi yent bi wax ne sallalahu alayhi wasallam don wax yenn sahaba yi nan ko man ci yow la bok yow it ci man nga bok non parce que lolou dafa impossible en fait ci suñu monde matériel bi manam nek ci bir dara ba paré lolou wolbeuti ku nek ci sa bir lolou da impossible ci suñu aduna bi monde matériel bi deng mune annas ni ngi niyamun nya ngay nelaw de fa iza matu ay buñu dewe intabahu dañ yew lol mum deug la yani manam limi tek moy tazharu dana feñ alayhim ci ñom al haqa'iq deug deug mbir yi nañu nekk alati yi nga xamne kanu nekkon nañ alayha ci kay kaw sen kaw fi dar dunya ci keur aduna gi la dunena annal maut naka dede yahdusu day xewal lahum ñeelen al intibah ak yewut al kulli guma manam du lol dune de day waral ci ñom ñu yewu yewu dedet waye day fekk rek ne dañuy gis ne ndekete me ñun aduna li ñu dund ñu xamne realité bi ndekete li la deng muna fa inna li werbol ma al ghaflatu al ghaflatu al yegedi anillahi wulif yalla manam do gis do yeg yalla do ko gis muna wa muna munsahibatun luy rot la luy dal la ala ahli al barzakh ci ñoon wa barzakh manam ña nek barzakh ñom duñu fa duñu dañuy nek manam am ben duñu gis yalla deug deug wa alil hashri ak wa pang ga manam ñu nek ci pang gi pang moy rassemblement bobu nga xamantene kenn mënu ko manké loolu la wuté jam jam moy dajalé rek moy rassemblement regroupement han regroupement pang nak moy rassemblement manam moy amul manam moy mono né bokuma no bokuma d'accorduma anduma ci bayina lolou amul da ngay ñew yeen ñeppay ñew par force du jass wala du jass moy yowmal khiyamati loloy xew kenn du ne d'accorduma way fofu dafa metti trop taxaway bi dafa yag anduma ci ay non c'est que da ngay waru comme ñom diwo nga fa no grawul yoy amul lolou amul le force da ngay dem han waaw dole yalla muna wa alin nar niki non wa sawara wa al jannat wa al janna ñom ñep dañuy nek ño xamantene duñu dañuy yëgëri yalla duñ ko gis ila an ba kérok yata jalla muy feñu allah bur yalla alim ci ñom fil kasir bi ci tundu wa ben dun la alladhi fofu nga xamne yakhruju lay genné ilayhi jëm ci mu ahlul jannati wa al janna fay shahiduna fa lañuy jakarlo ak allah bur yalla taala di kawé waaw ha fofa lañuy doga jakarlo ma muñu genné ci tundu wowa bu yomal khiyamé du gaay ñom wa aljana xam nga dañuy gis yalla waye dañuy am dafa am nak rendez-vous buñu ko jox ci benn tundu moy fo xamne benn dune la wax lañu gisante ak yalla motax fi ni ñi nga xamantene ñom ño nekk ci alam bobu ñi nga xamne yalla mayna leen ñuy mëna dugg ci alam bobu han dañuy daal aduna boba ñom dañuy daal mëna jakarlo ak yalla manam dañuy am témoignage bobu sa fi nek parce que ñom dañuy nekk ci motax ñoñu nga xamne xess nañ ba dugg ci aduna bobu nek ci fofa ci montagne bobu moy montagne khaf bobu nga xamantene fofa la ad manam amna kasib bo xamantene manam muscle bu wex tal fofu lañuy jakarlo borom bi subhanahu wa ta'ala sen mushahada yeb manam témoignage contemplation fofu lañ koy amé am no wax ci ki am no lu ko waxe ci jawahiru ki non won adna kullu kasibin inda qafil ajillati alawliya'i am won fatina naka lu tambalete han fatlu wa okay wa yakana jannatul qurbi adna kulli kathibin عند قافل أجلة الأولياء ينتبه صلى الله عليه وسلم يو ياي أجنك جعني يلا أجنة القرب ويا ياي عدنا عدنا عدنا موي عدنا موي إيدن منام موي parti بيجنا كويش أجل موت أنجاف نك نيو نيو نيو جنوم دني جسيا الله ساسوني waye yow yaay aduna gog nga xamne yaay aduna kulli kasibin bepp tundu moy dun bobu nga xamne inda qaf mo nek faqaf bi nga xamne moy montagne al ajillati fonkali al awliya wal yumati fo ma nga xamne fofu la sen mushahada di amé lola nak a travers yent bi lañ koy amé sallallahu alayhi wa sallam motax ñom ñep même ci maarij amna buñu défé ma buñu défé insinuation ci mana bobu moy wayashadu ahlul kiramil ajillat wayashadu ahlul kamalil kiram bal ala qadrihim la qadrihi li ihtilaihi yentu bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xamantene ñom ñoy ponkali nit manam ñu maggi ni moy malaaka yu muqarrabuna jégué yalla yenenti yaram sallam ak ponkal walu yi ñom dañuy gis haqiqa yent bi sallam wayashadu ahlul kiramil ahlul kamal borom mat al kiram ñu tedd ni waye nak bal attention de waye ala qadrihim ci senu dayo ñom lañu gisse kan mo yenenti bi sallam la qadrihi duñ ko gisse ci dayo yenenti bi ci bopom dedet solo ñom lañ koy gis pas solo yenenti bi sallam lutax li'ati lahi ngiri kawé gi mu kawé yekiti ko gi mu yekati ko wolif kenen ko dul mom sallallahu alaihi wasallam wa dengo kon bu len yalla feñowé nak ci xal bobu nga xamné ci kasib yoy la len di feño ci tundu yoy muna wa hadhihi alghaflat gogu yegudi nak hin naw moy ak de manam le fait que gisunu won yalla moy ak nelaw bok lol moy ñi ngi ci bir nelaw rek manam kep ko xamne nekul di gis yalla rek moy na xamne mi ngi ci nelaw manam xam nga leg leg nga deg nit ku koy wax ben way ñu nan ah no koku bayi len ko day nelaw manam tekki wul ne da nek di nelaw di teud mais limi tekki moy bayi len ko koku koku day nelaw hein dio yegul li xew day nelaw bayil lan ko dana mësa yew manam tekki wul na da nek di nelaw tudd manam beuti gem xel mi takaliko mom manam mu dugg plonger wu ci hein tekki wul lolu voilà mais limi tekki rek moy ñak jeep gi kep nak ko xamantene neko di jakarlo borom subhanahu wa ta'ala diko gis ci mbir yi manam yow yaangi ci bir nelaw manam yegudi gog mom moy nelaw même ci khatmu bi sax amna ci min namul ghaflat wal kasalan nelaw gi yegedi gogu ak tayel muna wa hadha an-nawm lolal nelaw la lutax li annum ndax ñom sahuna dañu yegedi ay limi tek moy ghafiluna dañu manam am insouciance manam dañu yeg yani la walif bur yalla ta'ala wa ta'ala muna wa man kep ko amna hasala lo amna khasala amina lo ñal ko min allah ci bur yalla fi dari fi daru dunya ci keur aduna gi bi hukm taqdir ci atek nakale gi gu yalla nakale ci mbir ma lo xamantene ta'akhkhar yikhina li ahli aljannati ñel wa aljanna fil kasibi ci tundu wo fata jalla bu ko defé mu feñu alhaq bur yalla bi deug taala ci ka jalla ci mom war fo mu xam ko fo wo kok yaqzan mi ngi yew manam la nga xamantene wa aljanna il faut ñu dé dem ba yawmal qiyamati ñu yobule ñu jall sirat dugu bir aljanna nafa doga am rendez-vous ci tundu wo pour doga mana gis am lola moy gis yalla lola kuko am fi ci aduna yow yewu nga ko waw manam jarul ngay be jarul ñuy xaar ëlëk de dedet fi la fi le anna ndax lan alamul khayal aduna yi khayal bobu huwa moy alamu moy aduna mushahadatu fi jakarlo manam jakarlo gogou temoignage al awliya wal yuyi fihi ci aduna bobu yu shahiduna lañi cede lañi jakarlo ak mashahadom lañi jakarlo moy liñ doon wax sank ci buñu yeggé ci niveau bobu motax nak koku nak torni koku nak yeen ci yentibi lañu jaar sallallahu alayhi wasallam mom motax mom a travers mom ci la lepp yi xewé sallallahu alayhi wasallam wa motax jannatul qurbi ha adna kulli kasibin inda qafil adillatil awliya sallallahu alayhi wasallam ya manam aljana gani wax fele bobo lolo do lolo aljana bu ndawla aljana vere vere vere yentibi la sallallahu alayhi wasallam bi nga xamne moy aljana ak jegen yalla aljana ak jegen yalla xamne ku te xos ba duggu sa affaire bax deug kok ya adna kulli kasibin moy eden moy adnu kep bepp tundu wa nga xamantene mom anda qafi mo nek ci qaf ba nga xamne montagne bobu moy montagne ajil lati ponkal al awliya wal li yalla fofu lañu jakkalo borom borom bi subhanahu wa ta'ala lañu wa gis yalla ci lepp luñu gis rek gis yalla manam lolo tamit du ne dañuy yek di dem di naw di dem de du lol de fi lañuy ne ci aduna gi waye gis gi ñi gis ne luñu gis gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy feñ ci lola moy woné katanam woné sañsañam woné manmanam woné ay melom ci lolu woné dol woné ni mi ngi gis lepp woné ne xamna lepp ci mbir mu ne lolu moy lolu nit ki bu démé bay jakkana lolu sa su ne moy ma nga ca montagne boba lolu lay tek ya tekiwul ne nit ki day gi di naw di dem di ki ñu am non non nan ay buy ki bu guddi joté du fanan fi fa lay fanan yoy amul lo yoy demé wut non non voilà parfois c'est que yoy da mata léral parce que niñ koy waxé lay lay motax ñen ñi di japp né benen affaire la bo bokut ak liñuy dundu fi dedet li fi la fi fi fi souf si dara gënu ko tedd amul place bu gëna tedd souf as yalla si amul fi moy place bi gëna tedd ci univers bi place bi ñu nekk ñun moy souf amul fu ko gëna tedd place bi la yalla def jëmmi yenenti yalla sallallahu alayhi wasallam ñu rob leen fi ño gëna tedd ci minde fi sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam place bi la ne fi la doon dundu air bi la doon noy jant bi moko doon tim amul lu gëna tedd lool sallallahu alayhi wasallam amul lu gëna tedd lool du leneen na du lu wiké dedet yenen yi ci dess khayal la manam sa fiction la imagination la réel na dans le sens où nit ki daf koy dund ci xolam lool réel na mais fi le fi du fenen fi le fi fi ben way bu ne la yeg na ci asaman si dem na fanani place sangam ak nangam ne ko fama fanan mo geuna tedd fa nga fanan parce que man fi ma fanan moy fi ci sou fi moy sou fa yalla si moy aljana yalla gu mag waaw fi ma fanan fi ci sou fi mo geuna tedd lu leer la la wax mbir yeb fi lay xewé fi du fenen yowal khiyamati sax xam ngeen ni fi lay xewé est ce que lool yowal khiyamati nit ñi buñu déké ci seen bammel fi lañu né fi lañu déké jog souf fi la du fenen ha demuñu asamana fi lañu né fi waaw gaay fi lañu juggé fi lañu dem a ardul mahshar moy souf dañu pangé nit ñi moy sham moy ko moy actuel ko ay syrie jordani fofu la nit ñi di fofu la du fenen na ha wa par contre nak aljana ak safara nak nekku voilà ha fi lañu daké voilà aljana safara voilà mais fi lañu di fanga voilà non jëm yalla buñu wara dem aljana yalla def ñuy solal yeneeni jëm yo xamantene day asko nonte ak aljana dunduk aljana buñ la né wa fi lañu nekkat de ndax fi lañu dajé waté non ki limi wax xamna ko de ki day wax tay fim tolu buñ demone ba gaay ne dañuy def ay exploration dem fele ak yoy dem mars wala dem fenen ba nga xamantene tay sen buñ duggé ci sen vaisseau spatial yi dem faf nak rire ci espace bi dem sey ci espace bi ndax dañuy dékké waté fi na même ci ñu déwé ci geej gi lap ci geej gi ñi ñu nekk ci biiru gaynde yi nekk ci biiru requin yi ñepp fi lañuy dékk sé fi lañuy ñëwaat na waaw waaw kuñ dem incinération sanni sa cendre ci geej geej ñepp fi lañuy ñëwaat waaw amul leneen waaw ayo waaw waaw koku demna koku mi ngi dund aljana koku mi ngi bir aljana li imam ibn qayyim wax rahmahullah waxna wax du am solo mune dund aljana mune yalla dafa def ci xolu nit aljana ak safara de telle sorte que kep kuy dund aljana fi ngi koy dundé d'abord bala nga dem aljana gele kuy dund safara fi ngi koy dundé d'abord bala nga dem fele mune mara innal abrara la fi na'im wa innal fujara la fi jahim way nak yaslawnaha yawmuddin ñi nga xamantene ñom ñoy ñu bax ni la fi na'im giñ na ni ngi ci xewal moy ne ku bax ñi bax seen aljana fi lañuy dundé effet mbax fi lañ koy dundé ci seen xol lañuy am effet gu mbax gi serenity gogou seen xel dal li mamal khazali don wax rahmoullah manam njub mune njub bu amul won ben njariñ lu bok tek ne sam xel day dal rek jarna njub waye deung bu amul won ben manam musiba conséquence bu négatif bu bok tek ne nit ki bu xese ba deung xelam do dul dalat rek jarna baña deung ba nit ki nek ci yoon bu baax nek ci yoonu yalla nek ci ki yalla day wacc ci xolam leer ak dal ak jammu ju xamne yefir xamul lool du ko xam yefir day fragile xel mi du dal muk foko fek day gaaw tit di gaaw jaaxle lu ko nakar yomb lo buñ ne ñoxam jaay mu xaru manam mom sawaram fi la koy dund deja meun na nek borom mi milliard waye day nek bi sawar waaw fi lañ koy dundé ha légui nak ki nga xamantene nak dafa yik ci maqama yi gëna kawé ci bir aljana fi la koy dundé d'abord koku du takaliko ak borom ki nga xamantene mom xamna ni borom mo koy xéewal borom mo koy wërsegal fu mu tollu mi ngi gis xéewal borom ci kawam mi ngi jakkalo ngeenelu borom diko sant fu mu tollu yegul ci mom ben de faveur ngeene rek lay gis ci bopam kokou nekul bir aljana mi ngi aljana bu yagga yag ha non bespen après nay am ñu duggu nak aljana bi nga xamne matériel la mais manam bi nga xamantene fofu après la boba aljana tamit existe na manam mais aljana ay façon lañ waye aljana bi nga xamantene mom manam fofu nañ koy dundé ma parce que fofa roh moy jël domination ci yaram bi alors que fi yaram bi moy jël domination ci roh bi lool moy différence bi et que fofu nonou ce qui fait que ni amna comme yeni wax aljana rek ñam yu neex yek su ki yek dex yek urul ay neek tabax yu rafet yek yoy amnañ amnañ bir aljana yo xamne lu matériel la lo xamne nit ñi dañuy jakarlo ak mom waye safara tamit bobu amna bo xamantene mo dayuar la bu graw bi lakke bobu nonu ñuy wax ak yenen di am gargam bosse gi ak yoyu lolu amnañ safara gog nga xamantene day rocc yaram day lak ba ci lak xolu nit ki bobu amna ak malaka yi duma waté borom bol day lolu existe na mais ki manam lolu mën na dund lola fi manam aljana bobu mën nako dund fi fekk mi ngi ci bir souf ci di dox ci biti comme nit ñepp la mel mais bir xolam mi ngi bir aljana mom ma nga aljana bu yaga yaga yaga ki jakarlo boromum fum tollu nek ci xewuli boromum kok tay ma nga aljana wa ki imagine nitu yalla bi ne sama noni luñu may def mana luñu ma dara parce que buñu ma yobé exilé ma ma nek ci siyaha moy ma ngi tukki di xolal xewulu yalla di xol kiyamtanu yalla ci kaw tuf buñu ma exilé ci lola lay nek buñu ma jëlé duggal ma ci kasso ma nek ci xalwa di jamu sama borom buñu ma luñu ma man ci def ma ngi ci manam ma ngi ci yalla manam man ko luñu ma man ci def manam manaluñ ma dara xam ngeen ni kokku mi ngi bir aljana mom manam kokku mom ma nga bir aljana mom manam ci biti ni ñing koy sonal ñing koy yobbu diko exiler ñewu def ko ay résidence surveillée diko tor diko jema ki di yaq ay intérêt matériel ak yu mel non mais mom dans ci bir xolam ma nga bir aljana voilà yimi non dong la demé waaw comme je xamala waxot lam waxon waja tubab bi bo mo mané ci rek defal lola neex defal lolo man ci def comme da nga tenir rek pour metital ma man dina la ci jappalé moy fexel bu buma xalat yalla fek ma ngi dund so mo mané def lool rek moy def nga ma li mo lool rek mom nga ma mané def mu macc ma té lool xam ngeen ni ken manou voilà wala lol la wala manam bi gisoo di ndeysan dundum dafa metti ni ndeysan fekk metti wut yow ya koy gis japp da metti mom metti wut ci mom de mom mi ngi ci aljal waaw même bo xolé ñi nga xamné ay yéfer lañ parfois wala nitu aduna yi day gis dañuy jappé comme nitu yalla yi wala ñi nga xamné vraiment dañu metti man da nga na jappé comme ño xamné seen aduna neexut mais mom comment il fait du bali du alors que mom xamul ne buñ ko bëggono mbugal dañ ko waral yobu fiñu balé manam mais mom le fait que ñuy japp na ñom buñu bëggé distrero nek ci banex dañuy balé alors que ki ngay yërem né ndax lutax mom du balé boko jëlone boko bëggono mbugal dañ ko yobu fañu balé manam aduna yi monde parallèle lañ en fait ay monde parallèle lañ wala yalla ndiala sam kon ñom fofu inshallah wallahu ta'ala ala sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ñent ñu xam ko bokku ñu bindu bi wala ci ko gis day indi ñent ñu xam dara bokku ñu bindu bi ñu sédé ko té ñent ñoo wara nek ay minu manu benen bi ci dess mom moy il faut que mu nek wala lolu soit lolu wala luñu wala benen preuve bi mëna nek preuve moy iqrar moy afa benn way ñew ne man ma jallo mais afa manam du jangati du jalgati manam moy du am effet ci kenen manam tay par exemple nit ki bu ne man ndialo na duñ ko laj ko ndialo manam duñ nek parce que xam nga ndialo du luy def ken voilà du nit ki muy def mo ngex voilà mais and ak lool yeb duñ ne ko kat ana kan nga ndialo pour koku tamit nit ni ko dede avo da yo comme tay par exemple bo ñewon avoué ne dama sacc no duggu fi na nga man diwa andal ñu duggu fi nga joxe ay detail yu wone ni effectivement yow fekk nga affaire sacc nga lutax ñu dem japp ji ki ci dess parce que yow ya avoué yow legui lolu moy benen bi ci dess mom moy parce que beul mom dafa xawa jafé moy ñeen yi dañu bokk jullu ba paré lañu wara gis waru nekk na gis na leen ñu sangu gis na leen ñu ci gis na ñu dedef faw dañu wara gis activité bi ci jëmi bokk té lool bokk na ci li nga xamné mo gëna def motax ba legui ni sax amagul fuñu meuna waxé ni en tout cas ci liñ xam fo xamné dañ nan beurep sangam mëss nañu lolu mëss nañ ko tek manam preuve bu mel lolu mëss nañ ko am mais legui señ bi legui comme suñu jëlé ka caméra yi etc lolu est ce que mënu lu ko ci non du mën dugg ci até en tout cas ko tan jalo du ci mën dedet côté boudé côté ndialo du ci mëna dugg parce que li tax moy ndialo même bu fekkenté né yaq le bo xamné day manam bakkar la bu yaq mais du luy jalgata ci kenen c'est à dire que du lo xamanté né nit ki dafa def voilà manam ñom ñi ko def lay lo voilà bu paré ki bi benen bi ci dess moy comme cédé lañ ci dal manam dafa am état bu cédé bi même bu fekkenté né amna yo xamné c'est vrai que matna xalat na deug hakikatan matna xalat té matna sédlu moy comme le fait que effectivement ki am ci yu démé nek ay sacc wala yu démé nek ay lu demé nek ay sacc wala yu demé nek ay ray nit ak yu mel non wala yu demé non mom ça vrai que preuve yoy matna bayyi xel quoi matna en tout cas matna étudier dal ak le fait que ndax dana possible wala dit matna étudier parce que li tax mu mata étudier moy ay ndol len yoy tamit ay façon cédé la ay façon wu cédé la quoi manam lolou meuna danaka mo nit gis ko danaka ben tay buñu fekkete ne caméra bi dafa woné ben way bu ray nit fi dañu xam ni ki wo ko ray té lolou meuna tuñu ci ne waji moko ray même bu fekkete ne film bi meun nañ ko falsifier wala yoy day am numuy taxawé taxawayu manam vraiment ku ko gis voilà ku ko gis quoi et que lu démé nek comme yenn preuve matériel yi yoy tamit manam rek day meuna taxawayu deug afa day meuna taxawayu nit ki ne man mako def comme tay par exemple nit ki nga xamantene dafa ray nit ki ci condition yo xamne comme tay par exemple djel paka jam ko nit mom ci bopom comme que xex dafa amone mom mu gañu wala ci deret gi tak ci paka mom deretam mom tak ci paka bobu nga xamantene mom mo ray ki ñu ñew fekk ko ci lolu day taxawayu ne mana manam day taxawayu ci taxaw def afa voilà manam yoy yep manam waxuma ne dañ koy jël en compte mais dama bëgg wax rek ne matna étudier quoi quand même manam matna étudier bayyi xel en tout cas pour mëna hein wala masalam ben viol ak wa daw su xamul kan mo manam fan ñu passé Allah ko du bëgg wa test ADN wa on da fay taxawayu afa ah non fofu nak duko meuna taxaw ndax li yent bi sallalahu alayhi wasallam saxalal fofu bimu nan al waladu lil firash walil aakhir al hajar manam moy dom di lal bako mom ki di ki mom manam ki di wax mana kok mom ay xeer rek lay am manam tay benn way bu ñëwé daal né manam tay kenn jur doom manam tay am ndaw fu jur doom am waaju ñëw né man ma jur doom bi xalé bi sama dooma boba mom du am benn manam mom punition rek lay am manam du am attribution wu xalé bi voilà voilà exactement lool mom moy 3ème bi moy né moy ki taxaw né manam ki nga xamantene dafa am dom manam té amul won jëkkeul jamono jimi ëmb amul won jëkkeul bu boba koku non su fekente né koku loolu day taxaw taxawayu aveu bu fekke né ndaw si diingatu ko manam tay par exemple newul ne man de li bi may dal xawma ci luma dal xam nga lolou bu boba duñ ko tek punition bi tay bu ne xawma ci luma dalé wala bu ne dañ ma violé won du ko fi manam il faut que mom mu duul beuti ko nangone nangone wala vraiment dama ndialon mais eumbu mom preuve le eumbu bi preuve bu doy la té lolou sax day day rejoindre liñ doon wax sank ci affaireu caméra yi ak ak ak ak ki ki matériel bi preuve matériel bi voilà voilà ñu gis ko voilà voilà voilà day tax exactement manam mu nek tarina indice voilà wa légi ñu ñu def donc comme ñu ko xamé yaa ci sama réel donc le ko xam tan ko bari le dafa bari le so légi ñu jël tirlé def tirlé wa jël ko dem maye wa légi tam amna ko xam ci def koy jël wa légi dama la ki nga xam né mom day dem di ko jël wa di obligé la même fan la jugé ci kan la jugé ak ki né amna aussi da kay dem di may di dem ko fokk mu wa su anonyme rek dootu baxat ñaari côté non non non ki joxe mën ta anonyme parce que su anonyme du duñu xam kan mo kan mo non mo wax man ci jox ci fogg mu xam kan la kan lañ koy def mer waaw lolou tamit après manam information bo il faut mu yex ci mom parce que lolou moy meuna permettre voilà à moins que ki kiñ koy jox daal ne man day bañ manam ñu xamne xalé bi dañ ko nampal ci lait bobu nga xamne dañ ko maye et que après affaire bobu enregistrer nañ ko ci ne lewu diw sangam la wa koku bu beugé tak faaw mu dem xol ji registre bobu manam mais mën ta anonyme totalement mom man tane oh imagine le kid nu non non non ba dot ko meuna tak ha ha wa dañ ko wa c'est évident ñu julli wa lool mom yene bi day nocc mais ba mu dess ne suko hein ci lan wa mënu ko xamoko wa deg na ko mais comprendre mo système non manam nit ki bu waré ba koor gi jeex day am lu mu wara joxe ci ataka ci ñam manam lu ñu joxe ci ñam lo xamé tane voilà voilà zakatul fitr la voilà ok atam wala la xam ko ngene ba gine da ko terminal xam na zakatul fitr wala ci arab wala bi la xamul won wa bam dess de bu fekente ne mom dakoy bañu jël ha ha wa manam xam nga ah xam nga mum ko du ñepp koy jël do wala ya wa miskin wa Allahu Akbar.